Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка, «Дзікі луг», раздзел 10. Яшчэ гады праз тры ў ліпені Кулініч з Мікалаем Міронам прыйшлі на мост паглядзець, як мы, ўжо вялікія пасля школы хлопцы, ловім рыбу. Мікалай Мірон, які быў такі застаўся, хадзіў без кійка, і калі б цяпер ездзілі ў дзікі луг, ён паехаў бы, але даўно ўжо ніхто нікуды не ездзіць. Не тое Кулініч, згорблены з палкаю, пасечаная нага перастала згінацца. У яго зрабіўся цік на воку. Калі ён гаварыў, века пачынала торгацца, і разам з ім шчака, а са шчакой задзіралася верхняя губа, і ўсе зубы з таго боку былі відаць. Грыша прозваў яго за гэта «скалазуб». Дзень быў цёплы, млявы. Мікалай Мірон пасядзеў крыху і пайшоў дамоў піць соду. Мы вылезлі з вады, падзялілі улоў, а Кулініч з нахіленай галавою ўсё сядзеў і нешта мармытаў. Падкраліся ззаду паслухаць, што ён там кажа. А ён нават не пачуў крокаў, не заўважыў, што ўжо не ловяць. Сядзеў, глядзеў уніз на ваду, і вусны яго шапталі: «Ніжай, ніжай, ніжай». Відаць, думкамі ён быў далёка адсюль, недзе там, на дзікім лузе, у тых часах, калі ён быў яшчэ ніякі не скалазуб, а малады, дужы, радасны, удачлівы да таго, што нават рыбу мог злавіць, не замачыўшыся. Калі ўсё было так светла, шчасліва, і верылася, што наперадзе будзе толькі лепш. А можа, ён хацеў сказаць, што ж гэта за такая штука жыццё, як жа ж яно ўмее падманаваць, то ўзносячы чалавека высока, а затым непазбежна апускаючы ўсё ніжай, ніжай, ніжай.